جب نیتیں کروائی جا رہی ہوں تو یکسوئی کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے نیتیں کرنی چاہیے. تلاوت ہو رہی تھی تو میں آیا تو میں واپس اسی لیے چلا گیا کہ کہیں آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ گے اور جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے, فرض ہے نہیں کہ وہ سنیں. تو ویسے موقع محل دیکھا کریں. اب میں آتا ہوں جاتا ہوں پیشاب کرنے اٹھتا ہوں تو پھر آؤں کو بیان کر رہا ہو تو اس پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہی یکسوئی کے ساتھ سننا جاری رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے. بدائی رت وسلم. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار, یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار, یا نبی مجھ حبیبی کا خیر خلق کل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر اٹھا ولی یاد مغیلہ نے عرب پھر اٹھا ولی یاد مغیلہ ہزاران عرب فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے سہرا عرب سوئے ہائے سہرا عرب ہائے پیا عرب پھر کھینچا تیرا جان عجم شان عرب پھر اٹھا ولی یاد مغیلان عرب اور دل وہی آس ہزار فصل گل لاکھ وصل کی رکھ آس ہزار فصل گلستان عرب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب فصل فصل گلستان عرب شیر کا مطلب اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, آپ ہی سمجھا دیں گے شعر کا مطلب. فصل کی فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. فصل گل لاکھ نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار رکھ آس ہزار. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. یا فصل اور وصل, فصل مانے فاصلہ, یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے, اور وصل مانے قرب نزدیکی. فصل گل لاکھ نہ ہو, اچھا نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. آس من امید, لاکھ نہ ہو فصل بمانا پھر اور ہوگا یہ جی فصل فصل جس کو عام بولتے ہیں. اگرچہ پھول کھلنے کا کہ یہ دن نہیں ہے, لیکن قرب کی آس ہزار. نہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں لکھا ہوا ہے زینس جی. دوسرا مصرع, پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. یہ دوسرا مصرع تو اتنا دشوار نہیں معلوم ہو رہا, وہی ہے کہ مطلب دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا, تہبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی مدینے کا جو باغ ہے وہ اس کو کبھی خزاں آتی نہیں ہے, سدا بہار ہے. تو اسی طرح عرب شریف کے جو گلستان ہیں باغات ہیں ان کو بھی اعلیٰ حضرت عشق کی زبان ہے اعلیٰ حضرت کی, کہ اس میں بھی کبھی خزاں نہیں آتی, یہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. یہ پہلے مصرے کی سمجھ آ نہیں رہی. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. مدینہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ سے بظاہر کوئی حاضری کی امید نہیں ہے, لیکن کب آقا کا بلاوا آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے, لہذا ہمیشہ بلاوے پر نظر ہے کہ نہ جانے کب آقا کا بلاوا آ جائے. کہ بے پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب, کہ پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب, یعنی کب آقا کے بلاوے کا یہ پھول کھل جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی حرج نہیں ہے, یوں قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر برائے حرام ہے جی, حدیث کی شرح برائے حرام ہے. تو یہ ایسے ہی ہم ذہن میں جو آ رہا ہے شرح برائے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جب تک شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. لیکن یہاں چونکہ وہ مغیلان عرب اور یہ گلستان عرب کے تذکرے ہیں نا, تو یہاں کوئی اس میں کوئی اسی طرح کا ملتا نہیں. جیسے دوسرا مصرع تو سمجھ میں آ رہا ہے تقریباً جو میں نے عرض کر دیا, پہلا سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں فصل سے مراد وصل آگے ہے تو یوں فصل فاصلہ بھی ہوتا ہے نا فصل. اب یہاں اگر پہلا فصل سے مراد ہو فصل جس کو اگنا بولتے ہیں فصل, تو دوسرے میں وصل کی رکھ آس ہزار, یہاں وصل کے بھی ہو سکتا ہے کچھ اور ہی مانا ہو. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے اس طرح کر کے, وہ قرب وصل وہ قرب ہے نا. مگر یہ دوسرا جو شعر آپ نے جو کہا نا کہ وہ کون سا شاہ دیکھو گے چمن والو جب ہے دے طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آئے. یہ بھی جو میں نے پڑھ دیا سب کو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی, لیکن میں نے وضاحت کی تھی اس کی بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فصل گل لاکھ نہ ہو فصل کی رکھ آس ہزار, پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. ابھی توجہ جا رہی ہے کہ ظاہر عرب کو ترغیب دی جا رہی ہو کہ تو عام صحراؤں اور دشت بیابانوں سے عرب شریف کے صحرا کو تشبیہ مت دے. عرب شریف کا صحرا بھی گلستان ہے باغ ہے, اور تو چل بھلے پھولوں کا موسم نہیں تو کوئی بات نہیں, تو آ کے دیکھ تو صحیح, یہاں موسم کا انتظار ہی نہیں ہوتا, یہاں ہر وقت ہی موسم بہار ہے اور تجھے پھولوں کا قرب مل جائے گا, تو آ کے دیکھ کہ پھولتے پھلتے سدا بہار ہیں, ہر وقت یہاں تو پھول کھلتے رہتے ہیں, تو آ کر سیر تو کر یہاں ہمارے دشت حرب کی, شاید یہ مراد ہو. اللہ اب وہ اعلیٰ حضرت وہ شیری اس سے اب وہ تیبا کے سوا سب باغ, تیبا کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, تیبا کے سوا سب باغ سج سے پوتا گلستان عرب اور الگلی بی پہ جگڑتے ہیں کٹے ملتے ہیں لڑاتا گلستان عرب گلو پل پل کو لڑاتا گلستان عرب. اعلیٰ حضرت کے اشعار کے بابا جب کوئی ترجمہ ہوتا ہے تشریح ہوتی تو سمجھنے کا لطف مزید بڑھ جاتا ہے. آپ نے اگر فرمایا ہے کہ سمجھ میں آیا نہ آیا جھومتے جاؤ, لیکن اگر سمجھا دے تو جھومنے کا بھی لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا مطلب دقیق ہے کہ صحیح بات ہے کہ کلام کی شروعات لکھی گئی ہیں, لیکن ان شروعات سے بھی اطمینان نہیں ہو رہا. میں نے کہیں مشرق کی بات ہو رہی ہے, کہیں مغرب کی بات ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ بعض یا کئی اشعار پر وہی قیاس آ رہا ہے. لکھنے والے اپنی عقل میں نہیں آتا, عقل میں آیا مانا لکھا لکھنے والے تو یوں ہے. بہت یار دشوار ہے, بہت دشوار ہے. اعلیٰ حضرت نے جو مغیلہ نے عرب کی تعریف کی ہے نا, یہ حقیقت ہے. میں یعنی کہ دیکھیں اتنے خوبصورت کانٹے کہیں زندگی میں میں نے نہیں دیکھے. ہم مطلب ابوا شریف حاضری ابوا شریف آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ, ابوا شریف جہاں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف ہے. گو شہید کر دیا گیا ہے اور کافی یہاں احتجاج بھی ہوئے تھے, تو غالباً وہیں کا واقعہ یہ جب بدر شریف کا واقعہ ہے. زیادہ تر ابوا شریف کا یاد پڑتا ہے کہ ہم ابوا شریف بھی حاضری دیے, بدر شریف بھی حاضری دیے, سعادت ملی ہے مجھے الحمدللہ. تو ابوا شریف میں مزار پہ حاضری دی ہم نے, اور وہاں حالانکہ شام کا وقت تھا, جو کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے اندھیرے ٹائپ کا وقت, کانٹوں کے پورے پورے درخت دیکھے وہاں, مغیلان بولتے ہی کانٹوں کی کانٹے دار جھاڑیاں, درخت کانٹوں کے. یہاں پاکستان میں کانٹوں کے درخت آپ نے شاید نہیں دیکھے ہوں گے, کانٹے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں, وہاں صرف کانٹوں کے درخت. جب کانٹوں میں چمک بیان سے باہر, کانٹوں میں ایسی چمک کہ اس کی تصویریں اتاری تو تصویروں میں بھی کانٹے چمک رہے تھے, یہ بالکل صاحب نوین تھا. ہم یہاں لائے تھے تصویریں, کانٹوں میں بھی اب پتہ نہیں, وہ حاجی بلال تھے نا ساتھ چھوٹے تھے, انہوں نے یہ سب جمع کیے تھے وہ تصویریں, اور خدا جانے وہ رکھی ہوں گی کہ نہیں. باپو آپ نے زیارت کی ابوا شریف؟ تو ہم پوچھ پوچھ کر گئے تھے, مطلب وہ بائی روڈ کی جو ترکیب ہوتی ہے نا مدینے جانے کی, جب کسی اور ملک سے تو وہ ترکیبیں کچھ بن سکتی ہیں, ایسی جاتے ہیں یوں چلے گئے یوں چلے گئے, تو یوں ابوا شریف کی زیارت کی ترکیب پتہ نہیں اب کون سے سندھ میں بنی تھی, بنی تھی ایک بار حاضری دی ہے. بڑا پرسوز مقام, اور نماز یا نمازیں بھی پڑھی تھی, وہ بس وہی کھنڈر ٹائپ کی مسجد شریف, اور جو یہ بولنے میں مزہ نہیں آ رہا صاحب. مولانا حسن رضا خاصا فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ اعلی حضرت کا یہ, ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. یہ اس کلام کا شعر ہے. یہ خار نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان. خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان. میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یہ ذوق نعت کا شعر ہے حسن رضا خان صاحب. خار سمجھتے ہیں؟ سب کو نہیں پتا ہوگا خار. خار مانے کانٹا. مغیلان یہ کانٹوں کی جھاڑی, کانٹوں کی جھاڑی, کانٹوں کا درخت. تو یہ مغیلان عرب پر یہ پورا کلام اس سے آوازات کر رہے تھے بابا کے عرب شریف, یعنی کہ بس وہ نسبت کی بات ہے. میرے آقا عرب ہی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اعلی حضرت نے عرب شریف پر پورا قصیدہ لکھ دیا. عاشقوں کا تو بس نسبت, یعنی کہ جس شے کو نسبت ہو جائے اپنے محبوب سے وہ شے بھی محبوب ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے. محبوب مانے پیارا. اب اعلی حضرت نے مدینہ منورہ کے کتوں کا کتنا تذکرہ کیا ہے اپنے کلام میں. نسبت کتا, اس کو بھی نسبت حاصل ہے, تو وہاں کا تو ذرہ ذرہ رشک طور ہے مدینہ کا. تو یوں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ عرب کے کانٹے دار درختوں کی تعریف کی, بلکہ ان میں وہ کشش پائی کہ پھر اٹھا. یعنی یہ پہلے تو ہوا تھا لیکن اب ایک بار پھر اٹھا. ول ول اے یاد مغیلان عرب, ایک بار پھر مجھے عرب کے کانٹے دار درختوں کی یاد ستانے لگی. پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. لوگ آبادیوں کی طرف دوڑتے ہیں لیکن اعلی حضرت کو مدینہ شریف کے بیابان یاد آ رہے ہیں. جنگل بیابان جہاں ظاہری انسانی آبادیاں نہ ہوں, اور ان کی طرف دل کھینچ رہا ہے میرا. یہ کیسا تخیل ہے, یہ کیسا خیال ہے بابا؟ اس میں عشق و محبت کے کون سے مطلب مدنی پھول ہیں؟ کتن کون سے مدنی پھول نہیں نہیں ہے, کچھ تو دینا دو چار. کیونکہ ہم لوگ تو ہے نا نفسیاتی مریض ہیں, تو بھیڑ بھاڑ شوشا خوبصورتی چمک دمک اور لائٹنگ اور ڈیکوریشن, تو ہم کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ویرانوں میں ویرانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, یا وہاں میرا دل کھینچ رہا ہے, میں عرب کا ویرانہ, اس لیے کہ اس کو آقا سے نسبت حاصل ہے. یہ سب عشق کی باتیں ہیں. یہ مغیلان عرب آپ کو دیکھنے ہو نا, یوں تو آپ کو شہروں میں نہیں ملیں گے. یہ اللہ آپ کو توفیق دے, حج کی سعادت بخشے, اور آپ پیدل حج کا کوئی ایسا سبب بن جائے, ایسا قافلہ دے. اگر ساتھ میں امی ہوئی بوڑھے ابو ہوئے تو پیدل نہیں ہو سکتا, بالکل یعنی چھڑے مرد ہوں, اسلامی بھائی ہوں, تو وہ اور نوجوانوں کو ان میں عمر رسیدہ نہ ہو تو وہ ہمت کریں پیدل جائیں. پھر راستے میں جب ہم گئے تھے اس وقت تو بہت مغیلان عرب آتے تھے, اب خدا جانے ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی ترکیب چینج ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتے. ایک بار پھر باپو کو یاد ہوگا, باپو آتے ہیں مغیلان عرب, آتے تو ہوں گے صحرا سے گزر. بالکل باپو درمیان میں سے اب ہر ایک کو نہیں نظر آ رہے, نہ منع کریں نہیں ہے, باپو آتے ہیں نظر. آپ نہیں بابا نہیں نظر آئے باپا جی, درختوں کے نیچے آرام بھی کیا ہے. ہاں نظر آنے کی بات کریں, اب آرام بھی کیا ہے. اور بابا آپ تو ان مغیلان نے مدینہ کو اپنی داڑھی مبارک میں لگا لیا کرتے تھے بابا. مغیلان نے عرب کے نیچے شیر پڑتے تھے یاد ہے, وہاں کہیں رکے تھے راستے میں مدینہ تو یہ وہاں جاتے ہوئے, تو وہ عہد کیا تھا, عہد کیا تھا وہ شورا نہیں نہیں تھی, تو وہ شورا سے وفاداری کا عہد کیا تھا, اس کا شیر بھی لکھا تھا اس میں ہے بابا مسائل بخشش میں, سب عہد وفا کی کر لیا ہے. داڑھی شریف میں کیوں آپ مدینے کے کانٹے لگایا کرتے تھے, اس کی کیا وجہ تھی بابا؟ حشر میں جائیں گے عطار, حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. حشر میں جا انشاءاللہ میں پیچھے پیچھے انشاءاللہ حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے, اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ. تو کبوتر مدینہ کے پر, جی ہاں کبوتر مدینہ کے پر آگے اب, مگر یہ وہاں وہیں ہو سکتا ہے, عوام میں نہیں ہو سکتا, یہ اپنے ماحول میں یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کئیوں کو, اس کا ان کو سمجھاؤ نا. عوام کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں, سمجھانا ممکن بھی نہیں ہے, ہر جگہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. تنفیر عوام کا باعث ہوگا یا پھر وہ کہ شہرت کے لباس شہرت میں آ جائے گا, کیفیت کی بات نہیں, لوگ انگش تمائی کریں گے نا, کیفیت کی بات نہیں, نہ یہ کوئی عبادت اس کو قرار دیں گے نہ کوئی حدیثوں سے ثابت. تو یہ کہ عشق و مستی کا معاملہ ہے تو وہ عارضی طور پر اپنے مخصوص عیسائی بھائیوں میں یہ لگا لیا تو صحیح ہے, تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. اگر عوام میں یوں لگا کے پھریں گے تو بالکل حکم لگے گا, انگلی اٹھے, لباس شہرت کا حکم لگے گا. لباس شہرت یعنی اگر کوئی یوں پر لگا کر یہ گھومے گا تو لوگ اس پر گشتمائی کریں گے, انگلی اٹھائیں گے. تو ایک مسلمان کی اس میں ایک وہ بظاہر تو ذلت ہے, یا ذلت ہے یا جن کو پتا ہو بولیں گے بڑا عاشق رسول ہے, بڑا عاشق. جیسے کہ اتنا سادہ لباس, اتنا سادہ لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں وہ بھی لباس شہرت, وہ اتنا مطلب شوخ لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں بھڑکیلا ایک دم شوخ کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں, تو وہ بھی لباس شہرت. اعلیٰ حضرت نے لباس شہرت کی یہی تعریف لکھی کہ جس پر انگشت نمائی کی جائے. تو اب اگر وہ کانٹے داڑھی میں لگا کر گھومے گا تو انگشت نمائی تو ہوگی نا. اب وہ کس کس کو وضاحت کرے گا کہ مدینے کے کانٹے ہیں. اب وضاحت کرے گا تو لوگ بولیں گے عاشق رسول ہے, جو عاشق رسول بولیں گے عاشق رسول ہے, اور جو اتنا نہیں سمجھ آتی ہوگی پھر بھی مذاق اڑائیں گے, جیسے سگے مدینہ کا مذاق اڑاتے ہیں, باقاعدہ ہیڈنگ لگاتے ہیں سگے مدینہ کو قتل کر دو. یہ پڑھی ہیڈنگ آپ نے, سگے مدینہ کو قتل کر دو؟ بالکل میں نے پڑھی ہے ویب سائٹ پہ, ویب سائٹ پر شاید رسالہ بھی اس طرح کا کوئی دیکھا تھا میں نے, سگے مدینہ کو قتل کر دو. اس سگے مدینہ سے مراد معروف سگے مدینہ نہیں ہے, لیکن یہ پھر وہ روایت لکھیں گے نیچے, اور حدیثیں بالکل حق ہیں, لیکن ہم جو اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں تو وہ چار پاؤں والا کتا ہے نہیں, جو پھر ہر کتے کو قتل کرنے کا ہے نہیں. وہ کالا کتا جس کی مطلب وہ ابرو اور کچھ علامتیں, کہ وہ کون سا ہے کتا, دو چتیاں, کالا کتا جس کی دو چتیاں ہوں وہ شیطان ہے. حدیث شریف میں اس کے لیے ہے کہ اس کو قتل کر دو. اب اس سے مراد ہر سگے مدینہ, اور کوئی انسان اگر اپنے آپ کو بطور عاجزی یا محبت سگے مدینہ کہتا اس کو قتل کر دو, کس کس کو قتل کرو گے؟ حضرت علامہ جامی قدس سر سامی, بہت بڑے بزرگ اعلی حضرت, ان کو عارف باللہ لکھا, اور یہ آج کل کے تھے بھی نہیں, 150 سال کے نہیں ہیں, یہ پرانے بزرگ ہیں. تو انہوں نے مطلب یعنی کہ شعر لکھا ہے, سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گائے گائے, کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, اس بہانے ہی کبھی کبھی آپ کی زبان پر جامی کا نام آ جاتا. اب ان کے لیے کیا حکم لگائیں گے؟ تو یہ تو اعلی حضرت کے مریدوں میں سے نہیں تھے, اعلی حضرت سے صدیوں پرانے بزرگ ہیں. تو یہ مرحل اس کے دلائل پڑھنے ہو تو سگے مدینہ کہنا کیسا ہے, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل سارا ذہن صاف ہو جائے گا, انشاءاللہ عزوجل. اسے پڑھنے کے بعد خود بھی سگے مدینہ بولنا شروع کریں گے انشاءاللہ کہ میں سگے مدینہ ہوں. الحمدللہ باب آپ کا بیان بھی ہے اس پر ایک, الحمدللہ یعنی ہے ہی نہیں. مطلب اگر سگے مدینہ اس لیے نہ کہا جائے کہ آپ نے آپ کو جانور سے کیوں تشبیہ دی, تو مولا مشکل کشا کو تو بچہ بچہ شیر خدا کہہ رہا ہے. شیر بھی تو ایک جانور ہی کا تو نام ہے, اور جانور بھی وہ کہ جس کا تھوک ناپاک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس میں عقل نہیں وہی اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے, عقل مند سمجھتا ہے کہ کتے سے تشبیہ دینا وفادار, وفا کی طرف علامت ہے, عجزی کی طرف یہ اشارہ ہے, اور شیر خدا سے مراد ہے کہ بہادر, نہ کہ چار پاؤں والا اور دم والا شیر, یہ مراد ہرگز نہیں ہے. مولا مشکل کشا ان چیزوں سے پاک تھے, وہ شیر خدا اللہ کے شیر ان مانو کرتے کہ بہادر تھے. خود وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا, اسد اللہ و اسد رسول ہی, غالباً حدیث شریف میں اسد اللہ و اسد رسول ہی. یہ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت انسانیت کی توہین کر دی؟ معاذ اللہ. ایک صحابی کے بارے میں روایتوں میں ان کا حمار لقب ہے, حمار من خطا گدا. ایک صحابی کا لقب ہے سفینہ. تو یہ وہ مطلب بس وہ کچھ پیٹ میں شاید درد اور ہوتا ہے, عام طور پہ تو وہ ہوتا رہتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, کبھی آہ کرے گا, کبھی ہائے کرے گا, کبھی ہو کرے گا, کبھی واویلا کرے گا, تو یہ ہوتا ہے. ادھر آ جاوے تو جس کے جیسے نصیب, یار ادھر آ جاوے تو دوا مل جائے گی بابا انشاءاللہ. نصیب اپنا اپنا اپنے کیا کر سکتے ہیں, جس کو عشق رسول کا جام ملا نہیں ہے اس کو سمجھائے کون کہ اس میں کس طرح کی لذت ہوتی ہے. یہاں آئیں گے وہ پرانے زہر کا اتارا ہوگا تو پھر جام اثر کرے گا نا. دعوت اسلامی میں آ جائے بابا, دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ عشق رسول کے بھر بھر کے جام پینے کو ملیں گے. تم دعوت اسلامی جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان صلی اللہ تعالی علی محمد. او مدینے کی باتیں ہو رہی تھی, کاش ہم بھی چل مدینہ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. مدینے کی باتیں چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. عجب سب جلتے ہیں نثارِ مدینہ کے, سب جلتے ہیں نثارِ مدینہ کے, سب جلتے ہیں نثارِ مدینہ. اب سب جنتِ نثارِ مدینہ, یہ کیا سب جنتیں, سات جنتیں نثار مدینہ. شعر کا ظاہری مطلب تو یہ, نثار سے مراد یہاں مطلب محورے ہوتے ہیں کہ ایک تو نثار وہ ہونا کہ اپنے وجود کو ختم کر دینا, یہاں یقیناً یہ مراد نہیں ہے. یہاں آگے ہے نا, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, یعنی مدینے کی بہار کی شان ایسی ہے کہ اس کے سامنے جنت کا حسن بھی کچھ نہیں. مفہوم یا یہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا. یوں یہ وہ سمٹ کر آیا نا, سمٹ کر آیا وہ الگ بات ہے, یعنی کہ حسن جنت مدینے کے حسن کے سامنے کچھ نہیں. یہ محاورے یہ بھی ہیں, مدینے کے حسن کے سامنے پانی بھرے مدینے کا, یا اس کو اور اگر سادہ الفاظ میں لو تو یہ کہ جنت جنتوں سے مدینہ حسین تر ہے. قربان ہونا برابر ہے لیکن اس شعر میں یہ معنی نہیں لیں گے کہ وہ جنتیں جنتوں کا وجود ختم ہو جائے, کیونکہ یہ تو محال ہے. اب وہی محاورہ ہے نا, میں تجھ پر نثار میں تجھ پر قربان. تو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے, سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, یا یہ کہ ساری جنتیں بھی مدینہ پر رشک کرتی ہیں اور مدینہ کے گن گاتی ہیں, ان پر قربان جاتی ہیں, نثار جاتی ہیں, فدا ہوتی ہیں, واری ہوتی ہیں. اس طرح تو مفہوم یہی بنے گا نا کہ وہ مدینہ جو ہے وہ جنت سے حسین ہے. مدینہ مدینہ ہے, مدینہ مدینہ جنت جنت جنت مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے, سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ کے, سینا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یاد کرے مدینہ اب تو کرم ہو جدھر دے تو مدینے کا حرم ہو کرم ہے سا شان شاہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ یہ پرسوں کی بات ہے کہ مدنی مذاکرہ ہمارا یہیں جاری تھا, چینل پر لائیو تو نہیں تھے, ذمہ داران جمع تھے, آپ ہماری تربیت فرما رہے تھے اس میں آپ نے کچھ خوف خدا سے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ خوف خدا ہونا تو سارے مسائل کا مطلب جیسے حل خوف خدا میں ہے. اب یہ خوف خدا کا حصول اور ہمیں نفسیاتی طور پر ہمارے وہ کیفیت نہ ہو, اس کو کوئی دوام نصیب ہو, ایک مستقل طور پر ذہن میں ایسا خوف خدا طاری ہو جائے کہ ہماری یا جو بھی مطلب جیسے ناظرین ہیں جو بے باکیاں ہوتی ہیں اس پر کوئی بند بندے کو لگام ہو جائے. آپ کہتے تھے خوف خدا لگام ہے, تو یہ خوف خدا کا حصول کس طرح ہمیں مطلب کیسے ملے؟ یہ اس کے لیے یہ کہ مطالعہ خوف خدا کے عنوان سے کیا جائے. خوف خدا کے عنوانات پر بیانات سنے جائیں, بی سی ڈی سنی جائیں, اور خائفین کی صحبت اگر ملتی ہو تو سونے پہ سواگا. اور یہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جس پر کرم ہو جائے تو وہ بس اسے اپنا خوف عنایت فرما دیتا ہے. ورنہ سچی بات ہے کہ دور بڑا بے باکی کا ہے, حلیہ کتنا ہی اچھا ہو, چہرے پر چمڑی کیسی سفید ہو, ساری دنیا اس کو کہتی ہو کہ بڑا نورانی چہرہ ہے, لیکن بعضوں کا دل جو ہے نا وہ خوف خدا سے بالکل خالی ہوتا ہے. تو اصل وہ دل میں کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ خوف خدا آ جائے, واقعی بولتا ہوں کہ لگام پڑ جائے, یہی تو عرض کر رہا ہوں, ہماری زبان پہ لگام پڑ جائے, ہماری سوچوں پہ لگام پڑ جائے, ہمارے اخراجات پہ لگام پڑ جائے, ہماری بے باکیاں تو دم توڑ جائیں. بے باکی علامت ہی اسی بات کی ہے کہ اس شخص کو خوف خدا نہیں ہے. ہر مسئلے میں جو ٹانگ اڑاتے ہیں وہ تڑ پھڑ بولتے ہیں اور دوسروں کو مطلب لتاڑتے ہیں جھاڑتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں خوف خدا والا کرے یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. خوف خدا والا تو ڈرے گا, اگر کسی سے اونچی بات کر بھی لی نا تو اس کو پھر ڈھونڈے گا یار کہیں اس کا دل نہ دکھ گیا, ڈرے گا. لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اگر کسی کو جھاڑ بھی دیا اور اپنے سمجھایا تم نے جھاڑا میں کیا غلط کیا, اپنی ذات کے لیے تھوڑی جھاڑا, اتنے دن سے یہ مطلب وہ درس نہیں دے رہا یا قافلے میں سفر نہیں کرتا میں اس لیے جھاڑا. ارے بھائی قافلے میں سفر کرنا یا درس دینا آخر یہ ایسا کون سا کام تھا کہ یہ اس نے نہیں کیا تو یہ گناہگار ہو گیا؟ بالفرض یہ گناہگار ہو گیا تب بھی تجھے جھاڑنے کا اختیار کس نے دیا؟ انڈر اسٹوڈنٹ کے مطلب وہ دین کے لیے بھی جھاڑنے کی اجازت کب اور کس کو ہے؟ یہ بھی خوف خدا ہی تو سکھائے گا. یعنی اس کا مطلب خوف خدا کے مختلف شعبے ہیں یا مختلف اس کے وہ اسٹیجز نہیں بتا رہا میں نے, یہ خوف خدا ہوگا تو اس کو علم حاصل ہو, علم حاصل کرے گا کہ کس کو کہاں اور کتنا جھاڑنا ہے. مثال کے طور پر ابھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ ہیں, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر میں خوف خدا والا کوئی ہے اس کے کیا علامتیں ہوں گی؟ انڈر اسٹوڈے کے وہ گھر میں نمازیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی, فضول باتوں سے دوری ہوگی, گناہ بھرے چینلوں پر پابندی ہوگی, فرنگی تہذیب فرنگی فیشن سے وہ خاندان جو ہے وہ بچا ہوا ہوگا, سادگیاں ہوں گی, بات بات پہ سنتیں ہوں گی, کھانے کا انداز سنت. اب کھانے بھی کیا گھروں میں, جس گھر میں جاؤ ٹیبل کرسی لگی ہوتی ہے, اپنے جاتے ہیں تو چھپا لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں, ٹی وی ہوتا تو میں تو بہت گھروں میں گیا ہوں نا, ٹی وی ہو تو یہ ہٹا لیں پردہ ڈال لیں, اپنے گھروں میں وہ شوکیس وہ سب اس میں بھاگڑے بلے اور بھوت پلیت جمع کر کے رکھتے ہیں. اب بولتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں, حقیقت میں ہم بت پرست نہیں ہیں, لیکن یہ بت کاہے کو رکھے ہیں یار یہ شوپیس میں کے نام پر, ہے تو ایک طرح کے بت ہی نہیں ہے, تو یہ گھروں میں رکھتے تھے, ہم جائیں تو پردہ ڈال لیا. کئی جگہ میں دیکھتا تھا کہ شوپیس خالی کر دیتے تھے, بس خالی کوئی چھوٹا موٹا پھول اور یہ ہو تو رہنے دیتے تھے, باقی سب خالی گئے تو کبھی کبھی بھول کر پھر بھی کونے کانچے میں بت تلاش کر لیتا تھا کہ یہ کیا یہ کیا. تو میرے خوف کی وجہ سے تو یہ خوف خدا نہ ہوا نا, باقی یعنی کہ معاذ اللہ رحمت کے فرشتوں پر تو پابندی ڈال رکھی ہے, بت لگا کر تصویریں سجا کر, تو اب اپنے جیسا جائے تو وہ گھر صاف کر دیں, تو یہ خوف خدا کس ٹائپ کا ہے؟ یہ تو خوف بندہ ہوا نا کہ اپنے سے ڈر کے انہوں نے صاف کر دیا. اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ چیز گھر میں گھستی کیسے یار, رہتی کیسے؟ تو جس کے گھر میں خوف خدا والا جو گھرانہ ہوگا, اس کے گھر میں تصویر آویزہ نہیں ہوگی, اس طرح کے شوکیس میں اس طرح کی چیزیں جن کو شریعت نے جائز نہیں کہا, اجازت نہیں دی, وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس طرح کی میوزک نہیں بجے گا. یا تو میوزک تو ہر چیز میں بجتا ہے, بچوں کے مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی بوٹ ہوتے ہیں یہ بچے چلتے سے میوزک بجتا ہے, بچوں کے کھلونے وہ پنگوڑے پہ کو جو گچھا لٹکاتے ہیں وہ میوزک بجاتا ہے. ہر چیز میں میوزک, ہر چیز میں میوزک, گھڑیاں میوزک بجاتی ہیں, ٹیلی فون موبائل فون میوزک بجاتا ہے. تو خوف خدا والوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن اب کوئی یہ سارا کرے اور پھر پھو پھو پھو پھو پھو پھو کر کے روئے دعا میں اور بیان میں, تو ایسا اس طرح کا خوف ہوتا نا, اس کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے عورتوں والا خوف قرار دیا ہے کہ وقتی طور پر بیان سن کر یا دعا سن کر یا کسی کی رقت انگیز کسی آواز میں ہی سوز ہوتا ہے, اس کی سوز بھری آواز سن کر رونا جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں خوف خدا نہیں ہے, یہ رونا دھونا پچھاڑے کھانا صرف, یہ خوف خدا نہیں ہے. بزرگوں نے خوف خدا کی تعریف جو بیان کی بڑی مزے کی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ اصل خوف خدا یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی ترک کر دے. خدا کی قسم وہ سوڈڈ مطلب اور بالکل یعنی کہ بہترین مدنی پھول ہے کہ خوف خدا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑ دے, خالص جس بات میں نافرمانی ہے اس کے قریب نہ جائے. یہ ہے خائفین میں سے یہ شخص جو ایسا ہے, بھلے روتا نہیں ہے, خوف خدا کی باتیں سن کر بھی بعضوں کا اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ نافرمانیاں اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے. یہ ہے ھذا من الخائفین, یہ خوف خدا والوں میں سے خائفین میں سے. لیکن ہمارے یہاں تو بس وہ روتا ہے تو وہ بولتے ہیں ارے بہت خوف خدا والا, بہت بڑا عاشق رسول ہے, نماز کی جماعت چلی جاتی ہے اس کی, نعتوں میں جھوم رہا ہے, نوٹے لٹا رہا ہے اور صاحب وہ فجر کے ٹائم پہ سویا پڑا ہے, بولے وہ بڑا عاشق رسول ہوگا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے. تو اصل میں اگر عاشق رسول ہے تو وہی ہے جو مطلب واقعی جس سے عشق ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہو, حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہو. تو یہاں تو مطلب یہ نہیں کہ صرف خوش کرنے کے لیے بھی داڑھی منڈے ہوتے ہیں, سود خور ہوتے ہیں, بس بزنس میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی سال میں کوئی بہت بڑی ناتخوانی کر کے اور بڑے بڑے ناتخوانوں کو جمع کر کے وہ دعا سے نوٹے لٹائیں, بڑا عاشق رسول ہے جی, وہ سو جی بڑا عاشق رسول ہے, خاک عاشق رسول ہے یار. ایسے ہی اگر عاشق رسول ہو تو دین کا تو پھر نقشہ ہی بگڑ جائے گا یار, نمازیں کہاں گئیں اور سنتیں کہاں گئیں. صرف باتوں سے یا اس طرح سے وہ ہم لوگ جو ہے نا, یہ ہمیں اپنی معلومات نہیں, یا ہم لوگ سچے لوگ نہیں. جس کو خوف خدا ہوگا وہ کاہے کو کسی کی خوشامد کرے گا, ہم تو خوشامدیں کرتے ہیں. خوشامد کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا, یہاں میری مراد یہ ہے خوشامد, بلکہ خوشامد کے معنی یہی لکھے جو یاد پڑتا ہے مجھے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا خوشامد. تو یہ ہمارے یہاں عام ہے, چاہے استائیں بھائی کی تعریف کرنی ہے کہ یا کسی مبلغ کی تعریف کرنی ہے یا کسی نگران کو خوش کرنا ہے, سیٹ رکھنا ہے اپنے سے, تو خوشامد یہ ہمارا ایک زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ جھوٹی تعریف پر مشتمل ہے وہ خوشامد تو حرام ہے, اگر سچی تعریف پر وہ مبنی ہے تب بھی کلام ہے. اس کے بھی کڑے شرائط ہیں اور اس کی صورتیں, کس کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے, کس طرح کی جائے کن الفاظ میں کی جائے, ہمیں یہ کچھ آتا ہی نہیں. یعنی تعریف کسی کے منہ پہ کرنی ہے نا تو اس کی صورت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ لکھی ہے کہ اس کی جس کے منہ میں ہم تعریف کر رہے ہیں نا, یہ اتنا فنا ہے اتنا مٹا ہوا ہے کہ اس کے منہ پہ تعریف کرنے سے یہ پھولے گا نہیں, خوش فہمیوں میں نہیں پڑے گا کہ میں اچھا آدمی, اتنا اس کا ذہن منجا ہوا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ پھول نہیں پڑے گا. اور ہم جس انداز میں جس طرح دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں تعریفیں کر کر کے, دھنیے کا پیڑ یہ ایک مہور ہے, دھنیے کا پیڑ ہوتا نہیں ہے, اتنا سا دھنیا ہوتا ہے, تو یوں ہم مطلب یہ نہیں اتنا اونچا چڑھاتے ہیں, گراتے ہیں دھاڑ کر کے تو پانی بھی نہیں دیتے. ہماری نہ زبان کا, زبان سے خوف خدا کا اظہار ہے, خالی خوف خدا کی باتیں, خوف خدا کی حکایتیں بیان کرنے دینا کر دینا, یہ صرف خوف خدا نہیں ہے. اصل کردار میں خوف خدا کی جھلک پائی جائے, ایسے نایاب نہ صرف کمیاب ہیں, ایسے لوگ مزاروں میں چلے گئے, کئی غاروں میں چھپے ہوں گے, باقی تقریباً میری زندگی گزر گئی. یعنی یہ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ تقریباً زبانی جمع خرچ رہ گیا, دل ہمارا تقریباً خالی ہے, خالی باتیں بڑی بڑی خوف خدا کی, عارضی طور پہ بس رونا دھونا ختم ہو گیا, دعائیں ختم ہو گئی, کھر کے گپ شپ شروع, کچھ بھی اثر باقی نہیں رہتا ہمارا. وہ عورتوں والا خوف, جیسے بچہ رو رہا ہے, بچہ روتا اور اس کے آنسو ابھی آنکھوں سے خشک نہیں ہو بلکہ بہہ رہے ہیں, اور کوئی اس کو بہلا ہو تو وہ ہنس پڑتا ہے نا, بھول جاتا ہے رونا کہ کیوں رو رہا تھا. ہماری کیفیت اسی طرح کی, ہمارے دل جو ہیں یہ خوف خدا سے تقریباً یوں کہیے کہ خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو دل میں خوف خدا کس طرح آئے, تو اس کے لیے تو یہ کہ صحیح بات ہے کہ حقیقی خوف خدا رکھنے والوں کی ہمیں صحبت مل جائے, اور یہ بھی نایاب سی ہے, نایاب سی ہونا اور بات ہے اور نایاب ہونا اور بات ہے, نایاب سی ہے یعنی گنجائش تو ہے لیکن ہے بہت بہت مشکل. کسی کو خوف خدا والا سمجھ کر اپنے قریب جاتے بھی نباز وقت تو وہ نکلتا کچھ اور ہے, جب وہ بولنا شروع کرتا ہے نا, یہ میں اپنے تجربات کا عرض کر رہا ہوں, میں احساس بہت ہوں اور بہت صحبتیں پائی ہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہے بہت دشواری, وہ تھوڑی صحبت میں رہو تو پھر بعض اوقات اتنی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو حقیقت سے الٹ ہوتی ہیں, بہت تعریفیں سن کر بھی جاؤ تو ایسی باتیں بعض اوقات سامنے آتی ہیں کہ دل خراب ہونے لگتا, لیکن ہر ایک ایسا یقیناً نہیں ہوتا, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے محسوسات ہی غلط ہوں اور اگلے کی کوئی مصلحتیں ہوں جو ہم نہیں سمجھ سکے, ہمیں اس نے زن کا جام ہی پیتے رہنا چاہیے. لیکن ہے بہت بری بات, کوئی بیٹھک اگر یوں مبالغہ کریں تو غیبتوں سے خالی نہیں ہے, یہ تقریباً جو بھی جنہوں نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا, اس کا جو غصہ سستا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ نہیں ہے خالی. اب منہ بھر کے غیبتیں کریں, باتیں کھول کے ہنسیں, کھی کر کے ٹہکے بلند کریں, اور نام یہ ہو کہ بڑا خوف خدا والا ہے, بڑا عاشق رسول ہے, تو دل ٹھکتا نہیں ہے, کیسے ٹھکے گا؟ کبائر کا ارتکاب کر رہا اور خوف خدا والا اس کو کہا جا رہا ہو, وہ ہے ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے نا بات. ہم لوگ اہل ظاہر ہیں اس لیے وہ ظاہری باتوں سے یا نام سن کر ہی بس وہ اندازہ ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں خائفین کی صحبتیں نایاب سی ہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. اب یہ کہ وہ خیر الجلی سے کتابن, خیر الجلیس الکتاب, خیر الجلیس جلیس الکتاب, تو وہ سین مل جائے گا نا لام, ایسا کوئی جملہ نہیں بنے گا کیا؟ خیر الجلیس الکتاب, ال بولنا پڑے گا. اچھا, خیر الجلیس الکتاب یعنی کہ کتاب بہترین جلیس ہے, مصاحب ہے جس کی صحبت اختیار کی جائے, یعنی کتاب کی صحبت بہترین ہے. یہ وہ دور ہے, کیونکہ بندے کی صحبت لینے جاتے ہیں تو اکثر منہ کی کھاتے ہیں, یہ دور وہ دور ہے. اب آج جس کو پہچان نہیں ہے وہ پھنس جاتے ہیں, وہ پھنس جاتے ہیں. نتیجہ اتنا بھیانک آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھ کر یا روحانیت کا مرکز سمجھ کر جاتا ہے اور بیچارہ بعض اوقات ایمان بھی دے بیٹھتا ہے. ایسے حالات پیدا ہوئے, ایسے حالات پیدا ہوئے. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. یوں اس دور میں صحبت کتاب کی اچھی ہے, لیکن کتاب بھی کس کی؟ پھر یہاں بات آئی, وہی بات ہے نا, جیسے صحبت کس کی تو کتاب کس کی, یہی آئے. کتاب کس کی اور کتاب میں بھی بہت بری حالت ہے. بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں, اندر پڑھو تو خدا جانے کیا الحاقات ہوتے ہیں. ابھی تو آپ کی باتوں سے صحبت اور کتاب دونوں ایک ہی جیسا عنوان پر آ گیا نا, کہ صحبت کس کی تو کتاب کس کی. کتاب اعلی حضرت تو یہ نا, کتاب بھی پھر واقعی ایسی نا جس سے خوف خدا مل جائے. کتاب اعلی حضرت کی ہو, امام غزالی کی ہو کتابیں. امام غزالی کتابیں پڑھنے کے لیے کچھ الگ سے علوم چاہیے. ان میں سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے حنفی مذہب کی معلومات ضروری ہے, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس میں فقہی مسائل شافعی مذہب کے مطابق لکھے ہوئے, تو اگرچہ وہ تصوف کی کتب ہوں تو اس میں اپنے حنفی مذہب کی معلومات نہیں ہوگی تو اس میں خطرہ کہ یہ غلطیاں کرے. چل ان قریب المدینۃ العلمیہ بابا چاروں جلدیں شائع کر دے گا. ایک پہلی جلد جو آئی ہے اس میں تو احناف کا حاشیے میں مذہب لکھا گیا ہے. امید ہے کہ مزید تین جلدیں اللہ نے چاہا تو آ جائیں گی. پہلی انہوں نے پڑھ لی؟ پوچھ تو لیا میں پوچھوں. پھر یہ تین کا انتظار, تین کا انتظار کون کرے گا جو پہلی کو سینے سے لگا کے رکھے گا, کلیجے سے لگا کر رکھے گا. اب پہلی کی زیارت ہی نہیں کی, نہ ذہن ہے اس کو خریدنا حاصل کرنا, اور اس کو تین کی کیا پرواہ. کیا دلچسپی کیا عنوان اور جو ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے اس پہ جو کام کیا ہے اور جو حاشیے میں جو مزید وضاحتیں کی ہیں بابا. پہلی جلد پہلی میں دل دل کی دل اصلاح کی دل کا اصلاح علم ہے. اس کے متعلق دعا بہت کچھ ہے بابا اس میں. ہاں بھائی پاپا پوچھ رہے ہیں. دیکھی نہیں ہوگی تو بےچارے پڑھیں گے. نہیں دیکھیے, جو جسے سے دیکھیے پہلے وہ ہاتھ اٹھا دیں. پہلی جلد, پہلی جلد جو مقتدۃ المدینہ نے شائع کی ہے. 150 ہیں جنہوں نے زیارت تو کی ہے. پڑھی کس نے نہیں پوچھو بابا. سمجھے گا یہ بھی مدینی چینل کے ناظرین ابھی جیسے وہ سے نہیں پوچھ. یہ حاضر ہی نہیں ناظرین ہے. ناظرین کو بھی تو آپ کہاں پوچھ رہے ہو, وہ ان کا نہیں پتا چلتا نا. کسی نے پڑھی تو شاید ایک نے بھی نہ ہو. اے بابا یہ پوری پڑھی ہوئی, پوری پڑھ لی ہے. جلد اول کھڑے ہو جائے جس سے ماشاء اللہ شروع کی ہوئی ہے, شروع کی ہے نا. اچھا پوری کس نے پڑھی ہے؟ جنہوں نے مقتدۃ المدینہ کی احیاء العلوم الدین پوری پڑھ لی ہے. پہلی جنید نا, ماشاء اللہ جنید نے پوری پڑھ لی. آپ نے بیٹے پوری پڑھ لی مکتبۃ المدینہ کی؟ کتنے دن میں پڑھی آپ نے؟ جی ڈیڑھ ماہ میں. آپ نے 25 دن میں, 25 اوپر ایک ایک ماہ میں. یہ تین نکلے جنہوں نے پڑھ لیے, چلو ان کو تحفہ تو دے دیں. یہ جو تحفہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی پڑھ لی ہو. بھائی آج وہ شب پیر ہے, ان کو سحری کا ٹوکن بھی دے دو یار. پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے نا مدنی انعام میں نا. وہ تو اور یہ کتابیں بھی حاجی شاہد کے ہاتھ سے. یہ بھی پڑھ لی ہوگی انہوں نے تو 130 حکایت بھی شاید. پھر اس کے بارے آپ حسد رکھ کر دیں گے تو وہ بھی پڑھ لی ہم نے. حسد تو یہ بھی ہے. آپ کب تک بیٹے یہ پڑھ لی ہے, یہ کتاب پڑھ لی ہے؟ شروع کر دیے. ایک حصہ بھائی دورے حدیث کے چار گھنٹے میں پڑھی تھی یہ کتاب, اور ایک اسلامی بھائی نے جو یہاں کے دورے حدیث کے تھے پانچ دن میں جلد اول پڑھ لی تھی. یہ کتاب عاشقان رسول کے 130 حکایات انہوں نے پڑھ لی ہے بابا. ہاں انہوں نے پڑھ لی, دے دی دے دی, ٹوکن بھی دے دی ان لوگوں کو. اچھا آپ نے یہ بھی پڑھ لی ہے ماشاء اللہ, دونوں نے پڑھ لی ہے 130, انہوں نے زیارت ہی آج کی ہے لگتا ہے, پڑھ لی ہے شاباش. تو چلو ان کو یہ حسد یہ بھی پڑھ لی, پڑھا کے یار الشکر للہ. اچھا یہ بھی پڑھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. الشکر للہ تو گھول کر پینے والی ہے ماشاء اللہ. امام ابی دنیا, امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, جو شاید 200 صدی ہجری کے تقریباً نرل دوسری تیسری بابا, اچھا 281 ہاں تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں, یعنی یوں سمجھو کہ تقریباً 1200 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کی کتاب کا ترجمہ ہے الشکر للہ. یہ پڑھ کر یقین مانے ایسا ذہن بنتا ہے کہ پہلے تو میں نے جو یہ ان کی تعریف کی نا اس پر کہتا ہوں الحمدللہ. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے ان کی کتاب کا تعارف آپ کو عرض کیا, ان کو تحفہ دیا. یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, دوسروں کو بھی انشاءاللہ ترغیب کا سامان ہوا, ان کی دل جوئی ہوگی ہوئی ہوگی امید ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ بات بات پر کہ جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سوالات کے جوابات دینے کی سعادت مرحمت فرمائی, یہ بھی نعمت ہے الحمدللہ. تو ہر بات پر الحمدللہ الحمدللہ, یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا, وہ تو قرآن کریم میں. تو ایسا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ آدمی پڑھتا رہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ الحمدللہ کہنا, یہ اسی میں لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ الحمدللہ کہنا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو توفیق ملی یہ بھی نعمت ہے. پھر اس پر الحمدللہ, دوسری بار توفیق ملی اس پر الحمدللہ. تو یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بس شکر ادا کرتا ہے. ایک مزدور کا قصہ لکھا ہے قلی, ایک قلی کو ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ سامان اٹھوایا ہوگا ان سے, تو وہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یہی پڑھے جا رہے تھے. تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کوئی اور کام بھی جانتے کہ نہیں, متاثر ہو گئے, اتنا نیک بندہ ہے کہ وہ ذکر اللہ سے اس کی زبان تر ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو قرآن کریم کی تعلیم دے سکتا ہوں. تو بولا پھر یہ تم اتنی مشقت اور یہ مزدوریاں کرتے ہو سامان اٹھاتے ہو. تو عرض کیا کہ بندہ نعمتوں اور گناہوں کے درمیان رہتا ہے, نعمتوں اور گناہوں میں گھرا رہتا ہے. اب یہ کہ مزدوری ایک ایسا کام ہے کہ جس میں زبان فارغ رہتی ہے, تو میں چونکہ نعمتیں اتنی ہیں کہ میں اس سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا, رب کی نعمتیں اتنی ہیں, تو اس لیے میں ہر وقت الحمدللہ کہنا پسند کرتا ہوں اور گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہنی چاہیے. تو اس لیے میں استغفر اللہ کہہ لیتا ہوں. تو یوں الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ میں نے کہنے کی اپنی عادت بنائی, معمول بنایا. کیسی پیاری بات ہے بابا, آپ نے ترغیب دلائی تھی اس میں. یہ ساری کتابیں اشکر اللہ, حسد اور چندے کے بارے میں سوال جواب, اور جو حبے جا کا پیپر ہے اس کا پیکج بنایا گیا. تو اور ماشاء اللہ آواز تھوڑی کھولیں آپ پلیز, ساؤنڈ والے اسلامی بھائی آواز پر توجہ رکھیں. یہ چند روز سے روز کی شکایت ہے انشاءاللہ. مدنی چینل والوں کی شکایتیں کب تک بتاتے رہیں گے, ان کو الگ سے سمجھایا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, کوئی فالٹ ہوگا. تو پاپا یہ پیکج بنایا گیا تھا جس میں اشکر للہ, حسد اور چندے کے بارے میں سوال جواب اور حب جا کا پیپر, یہ ساری کتابیں اور کا پیکج بنا کر یہاں بستے میں رکھا گیا. تو 300 اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ جو ہے کل کے دن میں اس کو خرید فرما لیا ماشاءاللہ. اور ابلا گھوڑے سوار جی وہ بھی تھا پاپا اس میں, اور 21 مدنی پھول جی بابا جی ملازمت کے جی. یہ طے ہوا تھا ماشاء اللہ, 300 پیکٹ انہوں نے خریدے جی. ماشاء اللہ. اور کئی اسلامی بھائیوں نے بابا ہاتھوں ہاتھ چندے کے بارے میں سوال جواب, یہ آپ نے نصاب دیا تھا اس کو پڑھنے کا دوبارہ, تو اس میں کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاء اللہ پڑھ لیا بابا الحمدللہ. امتحان کا کیا ہوا؟ زبانی امتحان لیا گیا تھا بابا. اچھا جی جی, موقع نہیں مل پایا تو دو نشستوں میں لیا تھا سب. اچھا ماشاء اللہ. اس کے نتائج نہیں پوچھتا میں آپ سے, میں قوم کو جانتا ہوں. یہ سمجھ زندگا تعریف کریے اب آپ خوف خدا سے, وہ خوف خدا کس کتاب کے لیے کون سی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے, پھر احیاء العلوم پر آئے, پھر وہ مطالعے پر آئے. ہم احیاء العلوم میں ہے خوف خدا کا ذکر جی, مکاشفت القلوب میں ہے. خود مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے جس کا, اس کتاب کا نام ہی خوف خدا ہے. خوف خدا بالکل, خوف خدا بھی ہے ایک کتاب, توبہ کی حکایات, توبہ کی حکایات بھی خوف خدا کا بہت. خوف خدا یوں تو ماشاءاللہ یہ جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے نا, اس کا مطالعہ کرنے والا اللہ نے چاہا تو یہ خوف خدا پانے میں کامیاب ہو جائے تو کیا عجب. اس میں اتنا خوف خدا کا بیان ہے, یعنی بندہ اس میں تو ایسا خوف خدا ہے کہ آدمی ڈرتا ہی رہے کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ ہیں ماشاءاللہ, غیبت کی تباہ کاریوں میں خوف خدا کا بیان ہے, عذابات کا بیان ہے کتنے, اسی طرح نیکی کی دعوت میں خوف خدا کا بیان ہے, فیضان سنت میں خوف خدا کا کتنا بیان موجود ہے. یعنی اگر ہم ڈھونڈیں تو بہت سارے مقتدۃ المدینہ کی ایسی کتابیں ہمیں ملیں گی جس میں خوف خدا کا بیان موجود ہے. اور یوں خوف خدا جیسے مردے کی بے بسی پڑھتے ہیں, جیسے خوف خدا ہی کو اگر ہم مطالعوں میں ڈھونڈیں نا تو یہ سارے رسالے, مردے کی بے بسی, مردے کے صدمے, ویران محل, یہ غفلت, سمندر ہے وہ نہر کی صدائیں, جس طرح مقتدۃ المدینہ کی وہ جو ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, تو اللہ کرے کہ ہم مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کتابیں لینے پڑھنے اللہ کرے. مطالعہ کا شوق بالکل نہیں ہے, یہ بس تھوڑا اپنے اطراف میں سے بےچارے چند ایک مل جاتے ہیں مطالعہ کرنے والے, ذوق نہیں. بھائی تو جنرل ہے خالی, یہاں مطلب یہ بھی ایک عوامی اسلامی بھائی, ایک ساتھ عوام کے ہی خواص ہیں, مطلب آئے ابھی تو دعوت اس سے, ایک تعداد ہے جو ماحول میں آتی ہے پھر پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتی ہے, لیکن یہ مرض تو بابا جنرل ہے. یہ وہ لوگ ہیں حاجی برسوں برس سے یہ ماحول میں, ان میں ایک تعداد ہے جو ہے تو کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھتے, اگر تحفہ مل گیا تو بھی لے کے بس رکھ لیتے ہوں گے یا کسی کو دے دیتے ہوں گے, پڑھتے نہیں ہیں, کتاب کھولتے نہیں. یہ ہمارے طلبہ ہیں, پھر بولتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے, اور یہ کہاں پڑھتے ہیں کتابیں, ایک بھی نہیں ان میں احیاء العلوم کے لیے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے. طلبہ کے رہیں اس میں گنتی کے, اور ویسے بھی طلبہ میں بھی کیٹیگریز ہیں, بعض تو ماشاء اللہ بہت پڑھا کے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی, اور جو پڑھا کے ہوتے ہیں نا وہ ترقی کرتے ہیں, بہت ترقی کرتے ہیں, بہت ان کا حافظہ بھی اس کی برکت سے کھل جاتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے, اور ماشاء اللہ ان کی معلومات مدینہ مدینہ ہوتی ہے. اب بننا ہوتا ہے مفتی اور بس کتاب کھولنے میں سستی, اب یہ مفتی کیسے بنے. مفتیوں کو تو پتہ نہیں کتنی کتابیں گھول کے پینی پڑتی ہیں, یہ کئی کئی بار مطالعہ کرتے ہیں. غالباً اپنے حاجی قاسم نے 5 بار فتح رضویہ بلستیہ پڑھا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے نا, 5 بار فتح رضویہ بلستیہ, کتنی بار, وہ بھی 5 سال پہلے بتایا تھا. ہاں وہ سب بتا رہا, بہار شریعت اتنی بار, اور پتہ نہیں عقل کام نہیں کرتی تھی اتنا, مطالعے میں اتنے وہ تیز ہیں کہ کبھی کوئی مسئلہ بھی ہم پوچھتے ہیں نا جو تھوڑا اس کا حل مشکل ہوتا ہے, تو پھر وہ مجھے تجربہ نا پھر بھی مجھے لکھیں گے کہ میں نے اس عنوان پر 35 کتابیں دیکھی, 65 کتابیں دیکھی, اور اس سب کا نچوڑ یہ سمجھ میں آتا ہے, اس طرح کا مطلب اتنی کتابیں یہ مطلب گھما ڈالتے. یہ جب تک مطالعہ, تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں, عمر چھوٹی ہے لیکن ہمارے سر کے تاج ہیں, مفتی ہیں ہمارے, مصدق ہیں. یہ بس مطالعہ ضروری ہے, بڑی بڑی کتابیں چاٹ جاتے ہیں. آپ لوگ مطالعہ نہیں کرو گے تو پھر معلومات کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, یہ مدنی مذاکرے میں تو آج آ کر بیٹھ گئے بیٹھ گئے, آپ تھوڑی مدنی چینل سننے والے بنیں گے, جا کر پتا بھی نہیں ہوگا آپ کو. ایسا نہیں ہے اے بھائی, یہ انشاءاللہ بابا مدنی چینل کی آواز آئے گی کان میں, لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ. یہ ہر ہفتے جہاں بھی ہوں گے پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرہ اول تا آخر دیکھیں گے. مدینہ مدینہ مدینہ یار, نیت ابھی نئی نیت نہیں ہے, یہ پرانی نیت ہے, مگر یہ گناہگار نہیں ہوں گے اگر دل میں نہیں ہوا تو. یہ تو دل میں ہونا چاہیے نا, یہ تو ہاتھ اٹھانے کے بعد اب سمجھا دیا کہ دل میں ہونا چاہیے. نہیں نہیں آج سے تھوڑی, بھائی کب سے یہ نیت ہے؟ نیتیں نہیں ہیں ترغیبیں ہیں یار. کب سے نیتیں کی ہوئی ہو بھائی؟ ہم ہمیشہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھیں گے, یہ تو طے شدہ ہے. اس میں نیت تو اپنی جگہ پہ کر ہی لینی چاہیے, وہ تو طے شدہ ہمارا مدنی پھول ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے. کچھ کرو یار, جب زیادہ زور سے انشاءاللہ کی آواز آئے نا دل مایوسی میں بیٹھ جاتا ہے. یہ جوش ہے ہوش نہیں ہے, تھوڑی آواز آتی ہے نا تو لگتا ہے کہ سلجھے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں. آپ ساؤ یوں نہیں کرتے ہم لوگ, یوں ہی یار, میں غلط تھوڑی بول رہا ہوں, ابھی خوف خدا کی بات ہو رہی تھی. ان شاء اللہ اول تاخیر مدنی مذاکرہ سنیں گے, اپنا حسن زن قائم نہیں ہو رہا یار. آپ نے کوئی پیریڈ بھی نہیں دیا فور ایور. دیکھ یہ تو پیریڈ ہم نے دیا ہی نہیں ہے واقعی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے مکمل. آپ مدنی مذاکرہ کرتے رہیں, اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں جدھر بھی ہوں, اللہ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. مدنی چینل الحمدللہ اب تو کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل کہاں نہیں, اللہ کی کرو رحمت ہے. تو بس دیکھنے والا ہو تو اس کے لیے مدنی مذاکرہ دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس کا ذوق شوق اس کی نیت اس کے ارادے اس کے ساتھ ہیں تو جہاں چاہے گا مدنی چینل پہ وہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے دیکھ سکتا ہے. دیکھیں نیت دل کے ابھار کو, دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اب اگر کسی نے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہمیشہ دیکھنے کی نیت کی از ابتدا تا انتہا اور دل میں نیت کا اظہار کرتے وقت واقعی ایسا تھا کہ میں نے بس اب زندگی بھر ایسا کرنا ہی کرنا ہے, تب تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور یہ تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, اظہار کیا اس نے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر دل میں وہ تذبذب ہے اور نیت پکی نہیں بن رہی اور یا یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے, مدنی مذاکرہ دیکھنا نہیں ہے, میری یہ مصروفیت میری وہ مصروفیت, میری تو دکان اتنے بجے بند ہوتی ہے اور میری مجھے اتنے بجے سونا ہوتا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, وہ یہ تو رات رات بھر لگے رہتے ہیں مدنی مذاکروں میں, تو میں تو دیکھ نہیں سکوں گا. اگر یہ پھر بھی کا انشاءاللہ اور ہاتھ اٹھایا اور ہمیں اچھا لگانے کے لیے وہ جوش میں آ کر وہ وعدہ کر لیا, اب آپ اس تو ظاہر ہی تو گناہ ہوا نا. تو اب کہاں رات رات بھر ہے بھائی, آپ نے کل تو کل ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, ہمارا ٹھکانا نہیں ہے. ٹھکانا آپ نے مدینہ دکھایا ہم کو, ٹھکانا مدینہ ہے. آپ نے مدینہ مدینہ مدینہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں شرعی مسئلہ پونے بارہ بجے کل تو سیریس سیریس میں کل تو پونے بارہ بجے ختم کیا آپ نے. اب یہ کہ جماعت جلدی ہونے لگی ہے, بعد میں جب سوا نو ساڑھے نو بجے جماعتیں آتی ہیں نا پھر اپنا لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی خصوصی ہوتا ہے بڑی راتوں کو بھی ہم لگے رہتے ہیں رات بھر تک. اب بھی جو اسی جمعہ رات کو ساڑھے چار بجے تک لگے تھے نا رات بھر, اگرچہ آن ایئر نہیں تھے لیکن ساڑھے چار بج گئے, تو یہ اپنا کوئی ان مانوں کا ٹھکانا نہیں ہے. اس لیے نیت کرنے سے پہلے سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعی میں ایسا کر سکوں گا ہی نہیں. ہر بار اور ہر ہفتے اور وہ بھی پورا مدنی مذاکرہ سننا مدنی چینل پر, یہ دشوار ہی نہیں دشوار ترین ہے اور ناممکن کی سرحدوں کو چھو رہا. تو ویسے میں ایک دم سے وہ ہاں کہہ دینا کہ میں نیت کر لیتا ہوں اس کا، نیت کر لیتا ہوں کہنا بھی نیت نہیں ہے جب تک دل میں پکا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کہ ہمیشہ اب کسی نے قافلے کے لیے آپ کو اصرار کیا اور اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس کو اچھا لگانے کے لیے آپ نے ہاں کہہ دیا، دل میں یہ ہے کہ میں نہیں سفر کروں گا، تو یہ ہاں کہنا بھی جھوٹ ہوا، گناہگار ہوں. اگر نہ کہتے نہیں بنتی تو آپ چپ ہو جائیں یا معذرت کر لیں. کہ یہ جملہ بھی بہت سمجھانے والا ہے کہ بعد ہمارے مبلک بہت ضدی ہوتے ہیں، وہ نہیں سنتے مدنی مذاکرے، نہیں مطلب یہ ترکیب ہے، نہیں تربیت ہے، تو یہ کرتے ہیں مسائل. تو اب ایسے موقع پر آدمی یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اچھا لگانے کے لیے ہاں بول بھی دوں گا لیکن میں نہیں جا سکتا، میں مجبور ہوں، مجھے مجبور نہ فرمائیں، دعا کریں میرے لیے کہ میں قافلے کا مسافر بن جاؤں. یہ جملہ بھی اس کو خاموش کرا سکتا ہے، ہو نرمی سے، محبت سے، بلکہ اگر آپ کوشش کریں گے اس کو سمجھانے والے بن جائیں کہ اس طرح آپ کریں گے اور کوئی آپ کے اصرار پر بیچارہ جھوٹا وعدہ کر کے پھنسے گا. تو اصرار ہو لیکن موقع کی مناسبت سے ہو. جس کو کمبل بننا بولتے ہیں نا، تو ایسا کمبل نہ بنے کہ اگلا جھوٹ بول کر جان چھوڑاتے بنے اس کی. ہمارا کام منانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، پیار سے، محبت سے ہمیں پہنچانا ہے نیکی کی دعوت، اور اس کا دل پھیرنا، توفیق عمل بخشنا، یہ ہمارے رب کا کام، ہمارا کام نہ، ہماری ذمہ داری نہ، ہمارا ثواب اس پر موقوف ہے کہ یہ قافلے میں سفر کرے گا تو ہی ہمیں ثواب ملے گا. نہیں، ہم نے دعوت دی، ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا، اب ثواب لوٹنے والے بنے نا ہم، یار اجتماع کی دعوت دی، ثواب ہمارا پکا ہو گیا، اب وہ آئے نہ آئے وہ اس کے نصیب. ہم دعوت میں سب کو دیتے رہے نا، انشاءاللہ بیڑا پار. اب اس سوچ سمجھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائے کہ میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں کوشش کروں گا، نہیں یہ اس میں بھی سن لیجئے، میں کوشش کروں گا یہ عام طور پر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا بھی آخر کوشش بھی کسی چیز کا نام ہے. کوشش کروں گا کا مطلب یہ کہ کوشش کروں گا بول کے جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے. آپ نے کوشش کی مالیات کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کوشش کرتے ہیں تو آج عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا، آپ نے کوشش کی تو آگے گریل کے آگے بیٹھ گئے، پہلے سے پلاننگ کی ہوگی کہ میں نے آ کر بیٹھنا گریل کے سامنے، پیچھے سے مزہ نہیں آتا، تو کوشش کی تو سب سے آگے آ کر لائن میں لگے، پھر دوڑے، دو چار کو کونیاں ماری ہوں گی، کسی کو گورا ہوگا، کسی کو یوں کھینچ کے ہٹا دیا ہوگا، بہت سارے گناہ کر کے بھی بعض اوقات آپ نے گریل پکڑی ہوگی، تو کوشش کی، ٹھیک ہے نا. اب وہ جس کو جھڑکا، جس کو جھاڑا، جس کو یوں کھینچا، اب ان سب سے توبہ بھی کرنی ہوگی ظاہر. اگر ایذائے مسلم کا باعث بنتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اب یہاں پہنچنا گریل پر ہے دشوار، اسی لیے اعلی حضرت نے حجر اسود بھی بھیڑ میں چومنے سے منع فرمایا کہ دوسروں کو دھکم پیل کر کے خود بھی دبو کچلو، دوسروں کو بھی دباؤ، نہیں، دور سے استلام، بھیڑ میں نہیں. یہ آئندہ کے لیے بھی خیال رکھے گا، اب یہ آئندہ تو یہ ان لوگوں کو تو بیچاروں کو اس طرح کا موقع پتہ نہیں ملے گا، یا سال بھر کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ایسی صورت بنے. کبھی بھی بھاگا نہیں کر، ہم دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کو بھاگ رہے تھے، فرض پڑھ کے بھاگ رہے تھے کہ اگر کوئی دیکھنے والا آیا ہو تو یہ سوچ میں پڑ جائے کہ یہ ڈاتے سمے والے سنتیں نہیں پڑھتے، یہ فرض پڑھ کے بھاگم بھاگ کر دی تھی. اب کوئی نماز پڑھ رہا تو اس سے آگے سے گزرنا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو بھلے وہ ہمارا دھکا لگا لگے، کلا بازی کھا جائے، وہ ہماری دم دم دم دم کی آواز سے وہ رکعت بھول جائے، جو بھی ہو ہمیں گریل پکڑنی ہے، ہم ہیں دیوانے، ہمیں مت چھیڑو. اب ایسی دیوانگی بھی تو نہیں نا جو شریعت کا دائرہ توڑ ڈالے. تو اس کے بدلے اگر اس میں کسی نے گناہ کیا، ایذائے مسلم کا باعث بنا ہے، اس کے بدلے میں توبہ کروں گا یا جس نے دی وہ توبہ کرے گا، کیا طے ہوگا، طے کیا جائے. کیونکہ بغیر ایذائے مسلم کے اتنی بھیڑ میں بھاگ بھاگ کے آگے گریل پر آنا، ہے دشوار, ناممکن نہیں ہے لیکن دشوار ہے. تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کس کو کونی ماری, کس نے کس کو یوں کھینچ کے یوں گھسیٹ کے ڈالا اور خود آگے لائن میں گھس گیا. میں یہ کسی پر الزام نہیں ڈالتا, نہ میں نے کسی کو دیکھا ہے, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح ہوتا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. پچھلی بار بھی حج کے تربیت اجتماع میں بھی ہم کو سمجھانا پڑا تھا, جب پتا چلا میرے کو کہ باقاعدہ گرا پر دھکے مار کے پچھاڑے دے کر بھی گزرے گرا کر. اب ایسے کیسے عاشق رسول یار, سب سے آخر ہی صحیح, کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے. ہم نے طواف میں ایسے مناظر دیکھے ہیں, طواف میں رش ہوتا نا تو یوں سکڑ کے طواف اپنے آپ کو سمیٹ کے کہ یار کہیں اپنے یوں طواف کرو کسی کو کونی لگ کر. یہاں بھی اگر اپنی دزا گیری اور قوت کا مظاہرہ کریں گے یار تو عاجزی کہاں جا کر کریں گے, تو وہ قوت کے مظاہرے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جگہ بھی قوت کے مظاہرے کی نہیں ہے بلکہ عاجزی کا مقام ہے کہ ہم ثواب کے لیے ہیں تو پھر ثواب چاہیے نا, تو ہو سکتا ہے آخری والے کو ثواب زیادہ ملے اس نیت سے کہ یار میں آگے بڑھوں گا تو کسی کو میری لات لگ جائے گی, کونا لگ جائے گا, اس کی کونی لگی تو مجھے غصہ آ جائے گا, کہیں جھاڑ دوں گا, تو یار اپنے آخر میں ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی کو یوں دھکم پیل کر کے ایزا پہنچائیے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے, توبہ بھی کرے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اپنے طور پر آپ یہ کر لیجئے گا حقوق العباد کا معاملہ تے, اور آئندہ کے لیے احتیاط کا پکا عزم. باغم باغ اور یہ یار امام اور داڑھی اور یوں بھاگ رہے ہیں, ہر طرح کا آدمی فیضان مدینہ میں آیا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ مولانا لوگ دوڑ لگائی ریس لگائی ہے, کوئی فرض پڑھ کے سنتیں بھی نہیں پڑھتے لوگ. حالانکہ میرا اس نے ذن ہے کہ سنتیں کونے کھانچے میں پڑھ لی ہوں گی, یہ بھی اس نے ذن ہے, خدا جانے کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی, وتر کی بھی ترکیب فرما لی ہوگی, یا یہ ذہن ہوگا کہ مدن مذاکرے کے بعد رات پڑھیے پڑھ لوں گا, یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ کہ فرض اور سنت کے درمیان یہ تاخیر کی اجازت نہیں, اس میں کراہیت ہے, بلکہ اس میں اقوال ہیں مختلف. کہ جیسے کہ یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی منافی صلاح, یہ بھاگنا دوڑنا اور یہاں کے بیٹھ جانا گریل پر, یہ تو نماز سے منافی ہے, نماز میں یہ حرکتیں تھوڑی ہوتی, تو اس سے مطلب اس کو مکروہ تو لکھا ہے. اور اس میں یا تو یہ کہ سنتوں کا ثواب نہیں ملے گا, یہ بھی قول ہے, یا یہ ہے کہ سنتوں کا ثواب تو ملے گا مگر کم ہو جائے گا. کم بھی کائے کو, فرض کے فوراً بعد سنت ہے, اسی لیے وہ لکھا ہے کہ اللہم انت السلام مختصر دعا پڑھ کے سنت شروع کر دے, تاخیر نہ کرے. وظائف بھی فرض اور سنتوں کے درمیان نہ پڑھے, سنتوں کے بعد پڑھے. مہربانی کر کے احتیاط, یہ سب یعنی کہ خوف خدا کے خلاف ہے یہ حرکتیں جو بھی ہیں, کسی کو ایزا دینے کی پرواہ نہیں اپنے کو. تو بہرحال کوشش کروں گا, تو کوشش کی تو آپ باب المدینہ تشریف لیا ہے, تربیت اجتماع میں حاضری کی سعادت پائی, روز کوشش کرتے ہیں تو تین بار یا چار بار یا پانچ بار کھانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو ایسی کوشش کریں جس کو کوشش کہا جا سکے, خالی کوشش کروں گا تو اب اٹھ کر مدنی چینل کے پاس جا نہیں پڑیں گے, ذہن بنائیں گے تو ہی دیکھ پائیں گے. اب اس میں کبھی بجلی چلی جائے, کبھی وہ نو سگنل آ جائے گا, یہ تو ہوتا ہی ہے, اب اس میں آدمی بے بس ہوتا ہے. تو اب یہ کہ آپ کو کوشش کرنی ہے پوری مدنی چینل دیکھنے کی, اس میں یہ کہ خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرہ جتنی دیر آپ دیکھ سکیں اتنی دیر دیکھنا ہے. میں ساری رات کے لیے آپ کو بیکار ہے, ہاتھ اٹھوانا کوئی فائدہ نہیں, وہ جو اٹھائے گا اس پر بھی اعتماد مشکل ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمنا بہت مشکل ہے. ایسی نیت بھی نہ کروائی جائے کہ جس کا امکان نہ ہو پورا ہونے کا, بہت مشکل ترین ہوتا ہے. ہاں بل مشافا جو ہوتا ہے نا, جیسے یہاں بیٹھے یہاں رات گزر سکتی ہے, مدنی چینل پر اتنا استقامت نہیں ملتی, اتنی دل جمعی نہیں ہوتی، پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں گھر والوں کی، تو کچھ تو کچھ تو اندر سے آواز آتی ہے، آواز چھوٹی کرو ہم کو سونے دو، تو ان کو بھی سونے دینا ہے، ان کا بھی ہر ایک ہے، ہم ان سے اگر جھگڑا کرتے کہ نہیں سونے دیں گے تو پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ آپ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ یہ تنظیمی ترکیب ہے کہ تمام ذمہ داروں کو دیگر ذمہ داران یا دیگر اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے جہاں جہاں ممکن ہے وہاں یہ دیکھنا ہے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ، یہ دیکھتے بھی ہوں گے، بعض ہے کوئی ایسا کہ جو اسلامی بھائی وہ جمع کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہیں، لیکن دیکھو تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ آپ کی تنظیمی طور پر آپ پر نافذ ہے، یہ دیکھنا ہے، اور مدنی مذاکرہ جب ہے تو کسی قسم کا مدنی مشورہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا اجتماع بیان کسی تنظیمی وہ ترکیب تقریب کی اجازت نہیں ہے کہ مدنی مذاکرہ آپ چونکہ مدنی چینل کے ذریعے پہنچ رہا تو یہ ایک آپ کی ترکیب ہے تقریب ہے، یہی مدنی مشورہ ہے، سب کچھ یہی ہے کہ اسی کو آپ دیکھیں اس میں رہیں، اور اس کے فوائد پر کوئی مطلب نے وضاحت کی حاجت نہیں، آپ سمجھتے ہیں میرا اس لیسن ہے مدنی مذاکرے کے فوائد، تو اب جنہوں نے جو ایسا نہیں کرتے اور ہیں ذمہ دار کوتاہی فرماتے ہیں وہ ترکیب فرمائیں اپنے دیگر ذمہ داروں سے مل کر، اور ذمہ داران کر رہے ہیں اور آپ جانے میں وہ سستی کرتے ہیں تو کچھ چستی کی ترکیب فرمائیں، اور آئندہ کے لیے ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ عزوجل کوئی عذر نہ ہوا، مجبوری نہ ہوئی، طبیعت بھی ساتھ دے، تو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھا کریں گے، گھر میں دیکھنے کے بجائے ساتھ مل کر دیکھنے کی ترغیب میں حکمتیں بہت ہیں، جیسے میں نے کہا گھر میں تو بچے اور گھر والے اور کسی کو سونا ہوتا ہے، کسی کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اسٹڈی کرتا ہے، کوئی کچھ، یہ بچے چیختے ہیں تو بچے آگے لپٹ جاتے ہیں تو وہ یکسوئی نہیں ہوتی، دل جمعی نہیں ہوتی، ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اس میں کچھ دل جمعی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس ساتھ دیکھنے کی تاکید زیادہ ہے کہ مل جل کے آپ لوگ جہاں جہاں یہ ترکیب ممکن ہے وہاں کرنی چاہیے، تب یہ اس میں اگر کسی کا ذہن بنتا ہے 100% نیت کہ میں یہ ترکیب کروں گا تو وہ ہاتھ بھلے اٹھا دے انشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، اور جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا احتیاط کی اس کو بھی عمل اسی پر کرنا ہے کہ یہ ترکیب بنانی ہے، ٹھیک ہے یہ پنجے، اے بھائی فرید بھائی یہ جو ہے نا حیا سے نگاہ جھکائے رکھنا سنت، یہ اس پر مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو یہ ہم نے چھاپنا بند کر دیا، لیکن اب یہ ہے بہت عام، ابھی تک لگاتے رہتے ہیں، دیکھا بولوں بولوں لیکن کئی بار آپ کو دیکھا لیکن آپ مراقبے میں تھے، ان آنکھیں بند کر کے بس لگے ہوئے تھے، نعت شریف ہو رہی تھی میں بھول گیا، پچھلا صحیح ہے مگر یہ مڑ جاتا ہے یار، یہ صحیح ہے، آپ مگر وہ بس بھی گھومے ہوئے تھے، چادر ڈھیلی ڈھیلی ہے نا، کوئی اور ایسی ترکیب میں کوئی چشمہ کر دیں کچھ، سب کو بتا دیں کیا آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض یہ کیا کہ وہ یہ ہم نے چھاپنا اور یہ بیچنا تو غالباً بند ہو گیا، کہہ تو دیا تھا بند ہو گیا، یہ جو ہے نا حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت، غالباً اس حصے پر مفتی صاحب نے مفتی قاسم صاحب نے منع فرمایا کہ حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت ہے یہ نہیں کہہ سکتے، اب میری براہ راست بات نہیں ہوئی آپ سے، آپ کی بات ہوئی، اسی طرح کیا فرمایا تھا کوئی اس کی کیا مصلحت ابھی تک میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب اس سنت جس کو کہہ سکتے ہیں نا ویسا عمل نہیں ہے، اچھا جیسے کتابوں میں، کیونکہ حیا سے نگاہیں نیچی رکھنا یہ ثابت تو ہے مگر اس کو یہ سنت کے لفظ کے ساتھ ہم نہیں لکھ سکتے کہ اس کو سنت کہیں گے، یعنی ہم یہ نیکی کی دعوت دے دیں کہ حیا سے نگاہیں نیچی رکھا کریں. جی ہاں یہ ہو, لیکن لفظ سنت انہوں نے لفظ سنت کا منع فرمایا. منع فرمایا تو ان کی نظر زیادہ گہری ہے غیر مفتی صاحب قبلہ کی. البتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو نگاہیں جھکا کر رکھنے کی جو ترغیب ہے یہ درست ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھنے کے لیے جو ہم مشق کرتے ہیں, جو ترغیب دلاتے ہیں مختلف عنوانات پر کہ اس سے مطلب نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا ہو تاکہ کبھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں بد نگاہی والا ماحول ہو تو وہاں نگاہیں جھکانے پر قدرت تو حاصل ہو, ورنہ چونکہ یہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوتی. جیسا اگر اسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں تو وہ پھنسنے کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ پھنس گئے, پھنسنے کا احساس بھی تب ہو کہ جب نگاہیں نیچی رکھنی ہے اس کو نہیں دیکھنا یہ نہیں کرنا اس سے بات چیت نہیں کرنی تو وہ کھول کر تیار میں پھنس گیا ہوں, ورنہ تو ایسا بھی ذہن بنتے بنتے بھی بنتا ہے. تو یہ تھا, تو یہ جو آپ کی طرف سے ترغیب ہے نا نگاہیں جھکا کر رکھنے کی یہ تو اس کو تو بہت یہ تو پسندیدہ ہے. تو ماشاء اللہ میں نے کل بہت بار بار نوٹ کیا تھا, حاجی قاسم ہمارے ساتھ 3-4 گھنٹے بیٹھے تھے, بار ہاں نوٹ کیا, وہ بس یوں ہی بیٹھے تھے اور بھی بسوں نے شاید نوٹ کیا ہوگا, نگاہ نیچی رکھ کے بیٹھے تھے. تو نگاہ نیچی رکھ کر بیٹھنے کا اختلاف نہیں ہے, اگر کوئی یوں دیکھتا بھی ادھر ادھر تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے, بلکہ بعضوں کا تو ضرورتاً اگلے کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے, تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے. اصل مسئلہ ہم لوگ جو نگاہیں نیچی رکھنے کا زور دے رہے ہیں نا کہ بدنگاہی کا سامان چاروں طرف ہے. اب روڈ پہ نکلو تو یہ سائن بورڈ یار دیکھنے والے ہیں کیا سائن بورڈ یار, عورتیں جوان عورتیں گندی تصویریں ان کی نخروں والی تصویریں کیا نہیں ہے مطلب روڈوں پہ. اب سامنے دیکھو تو اسکوٹر پہ جا رہی ہے چٹیا لے رہا رہی ہے اس کی, اب عورت کے کھلے ہوئے بال اجنبیہ کے غیر عورت کے ان کھلے ہوئے بالوں کو قصداً ارادتاً دیکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے پہلی نظر پڑ گئی جو اچانک پڑی وہ معاف ہے, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ نظر کو لوٹانا یہ بھی بعضوں کا دشوار ہو جاتا ہے, اتنا یہ عام ہے. تو اس لیے وہ نظر نیچے رکھنے کی عادت ہوگی نا تو اس کا بہت فائدہ ہو. اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں ایئر ہوسٹس ہوتی ہے, شاید ان کے لیے جوان ہونا بھی شرط ہے, اور سنا تھا کہ کنواری ہونا بھی شرط ہے ایئر ہوسٹس کے لیے, کہ بچے جنتی رہی تو ہوائی جہاز میں سفر کیسے کرے گی, یہ ان کا عجیب تصور ہے. اور یہ پتہ نہیں مسافروں کی انجوائے کے لیے رکھتے ہیں کیا, اس کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, بڑی دل لبھانے والا معاذ اللہ اور لوچدار ان کا انداز ہوتا ہے, بڑی یعنی کہ نرم گفتگو ان کو لگتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ پیسنجر کا دل لبھائے, وہ آ کر وہ بہت ہی نخرے کے ساتھ وہ نرم لہجے میں آ کر سوال کرے گی کہ آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے, بہت ہی سلیقے سے جواب دے گی, بہت ہی خوفناک ماحول ہوتا ہے ہوائی جہاز کا. تو اب ایسی صورت میں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوگی نا تو آپ مارے جاؤ. یہاں تک کہ اگر پانی پینا بھی نا اپنے پاس پانی ہے ان سے تو آدمی کیا مانگے پانی یار, مانگنا بھی نہیں چاہیے ان سے, کوئی چیز نہ مانگی جائے ان سے, یہ آئے گی پوچھنے کے لیے آپ بھی میٹھے میٹھے بن کر مانگو گے تو بڑا مشکل ہے, کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے. ہے جوان اور بے پردگی شرط ہے, برقعے والی تھوڑی ہوتی ہے. تو اب اس سے پانی مانگو گے تو بھی مصیبت, اپنا پانی پیو گے تب بھی آزمائش, پانی پیو گے تو پانی پینے میں ظاہر ہے کہ پانی یوں نہیں پیو گے یوں پیو گے یوں پیو گے اور آنکھیں جا کر وہ کھڑی ہوتی ہے اکثر ایئر ہوسٹس پہ پڑیں گی. تو اس لیے اس میں یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کہ جب بھی ایسے مواقع پر پانی پیے چائے پیے کوئی چیز کرے تو یہ بھلے یوں دیکھ کے پی رہے ہیں, اب اوپر ہوئی آنکھیں تو آنکھیں آپ کی بند ہو, اب یہ اگر کھڑی بھی ہے بڑھیا تو یہ اپنے کو نظر نہ آئے, یہ سب پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ کب ہوگی جب خوف خدا ہوگا, خوف خدا ہمارے اندر بہت بہت بہت کم ہو گیا تو اس لیے وہ بس یہ رہنمائی نہیں ہو پا رہی. اسی طرح اب ہماری یہ ان اجتماعات میں امرت تو ہوتے ہی نہیں, چلو امرت کو دیکھنے سے بازوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا لیکن کب تک کچھ نہیں ہوگا, کبھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے وہ آدمی بچے بس یہ نگاہوں کی حفاظت کرے کہ امرت کو دیکھنے کے فضائل کیا ہیں, اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو جائز ہے لیکن یہ کہ پھر بھی دیکھنے کے کیا فضائل اس کو. اس لیے جتنا ہو سکے آدمی نگاہوں کی حفاظت کرے, بہت بچنا دشوار ہو گیا نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہوئی. تو بیان میں بھی ادھر ادھر دیکھ کر بیان کرنا، چہروں کو دیکھ کر بیان کرنا، یہ سب جائز ہے. لیکن میں اس لیے وہ یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ نگاہیں نیچی رکھ کر یا آنکھیں بند کر کے یا جیسے جتنا ہو بچ بچا کر بیان بھی کریں تاکہ وہ اب نظر پڑے گی تو یہ امرت تو ہوتے ہی اپنے پاس، خواہ مخواہ شیطان وسوسے ڈالے بہکائے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات قوم اونگ رہی ہوتی ہے، اب یہ بیان میں اگر نظر پڑتی تو موڈ خراب ہوتا ہے کہ اتنے اچھے مدنی پھول، اپنے مدنی پھول کس کو اچھے نہیں لگتے، میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں یہ اونگ رہا ہے، نا قدرہ ڈیٹ کہیں کا، پھر بدگمانیاں اور کوئی مطلب اور مسئلے دل میں پیدا ہو گئے. تو نہ رہے باسل وجہ باسری، نگاہ نیچی لگا ہوا ہو گیا. تو موقع کی مناسبت سے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ نہیں کہا نہ میں یہ کہوں گا کبھی انشاءاللہ کہ اس طرح دیکھ کر دوسروں کے سامنے دیکھ کر یہ کوئی ناجائز ہے، یا جو مبلغ دوسروں کو دیکھ کر بیان کرتا ہے وہ کوئی گناہ گار ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں. جو بھی مبلغ ادھر ادھر دیکھ کر بیان کرتا ہے تقریباً فطری انداز سا ہے، یہ اس کو مطلب انہیں موو کرنا ہے بہت دشوار برسوں میں، مطلب شاید وہ ذہن بنے تو ہو سکتا ہے کہ دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بنتے بنتے عادت بنتی ہے دل میں اگر یہ سوچ ہوگی. تو نعت خوانوں کو بھی کہہ رہے کہ یہ ہم لوگ یہاں سمجھاتے رہتے ہیں تو بیچارے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، ہم نہیں ہوتے تو یہ پھر کل اختیارات ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، یا جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل پر بھی میں دیکھ لیتا ہوں ان کو، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، مسکرا رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، یہ مسکرا رہے تھے بعض اوقات بڑا ہمارے نعت خوان شرمندہ کر دیتے ہیں ان کو، کیا کر سکتے ہیں ہم نے یار، بچے ہیں بیچارے سیکھ جائیں گے. یہ تو حقیقت ہے نعت خوانوں کو، یہ میں حقیقت میں بعضوں کے منظر دیکھے ہیں میں نے، اچھا خاصا ذوق والا کلام چل رہا ہوتا ہے، قوم ذوق میں ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی یوں اشارے کر رہا ہوتا ہے. اب کیمرا بھی بےچارا ہٹتے ہٹے گا نا، تو ایک دو جھلکیں آ جاتی ہیں ایسی کہ جس سے دیکھنے والے پر تاثر اچھا نہیں پڑتا، اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. تو نعت خوان کو تو جب نعت پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو بیٹھا ہو نا، بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، حاضرین کے بھی ناظرین کے بھی، بھلے پڑھ نہیں رہا لیکن یہ حصہ بار بار نظر آتا رہتا ہے، تو یوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ادھر ادھر دیکھا ہوا نہیں، اشارے نہیں کرا ہوا، آپس میں باتوں سے بھی سخت ضرورت کے بغیر بولا ہوا بھی نہیں. اب یہ تین ہے نا، آپ 97 اور بھی تو ہے نا اپنے پاس، 100 مثال لینا محاورہ کہ اب 100 ہیں اپنے پاس، کس کس کو سمجھا دیں، ان سب کو اکٹھا کرنا بھی ممکن نہیں ہے، جب بھی جمع بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مائنس ہو ہی جاتے ہیں. ہاں آتے نہیں مدنی مذاکرے میں بھی نہیں آتے، کتنی بار میں نے خود مطلب بل وہ بل مشافہ عرض کیے، لیکن ذرا اس وقت بھی سب نہیں ہوتے اور جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے، کہہ رہا آپ آیا کرو آگے، آپ آ کے بیٹھ جائے کرو، آپ نعت پڑھو، خالی نعت پڑھنے کے ہی اور سننا سننا آپ کی اس میں نہیں ہے. مذاکرے میں بھی سب کو نعت خوانوں کو شرکت کرنے کی ہی ترغیب ہے کہ مدنی مذاکرے کی جو رات ہے اس دن، کیونکہ یہ پوری تنظیم کے ساتھ ساتھ شریعت طریقت ہر چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں، اور دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، مدنی کام کرنے کا ذوق شوق رکھنے والے، خود اپنی اصلاح کے طالب، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس وقت مدنی مذاکرے میں رہیں. اگر آپ کو کوئی دعوت بھی دے تو آپ کہیے جناب ہماری پیشگی دعوت ہے، آپ کو مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والوں کے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کے انداز ہی مختلف ہوتے ہیں، ان کو بہت سمجھ آتی ہے. اور جیسے باپا نے فرمایا اور یہ شورا مرکزی مدنی شورا کی طرف سے ترغیب موجود ہے کہ اس وقت کوئی اور دعوت اسلامی کے مدنی کام نہ کریں، اور اجتماعی طور پر جہاں جہاں ممکن ہو جمعہ ہو، بعض اوقات امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں مدنی قافلوں کی، اب اس اجتماعی طور پر ہم جمع ہوں، نگران اسلامی بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ضروری نہیں کہ اسلامی بھائی نگران وہ مطلب ساتھ بیٹھے سب کے بیچ میں، اور جب ترغیب دلائی جائے تو اس وقت مدنی قافلوں کی اس وقت وہ بھی ہاتھوں ہاتھ ترغیب دلائی ہے، چلے ماشاءاللہ باپا نے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی ہے، تو کون کون تاریخ دے رہا ہے، یہ سب ہاتھوں ترغیب بن سکتی ہے. لنگر رسائل کی ترغیب ہوتی ہے، لنگر رضویہ کی ترغیب ہوتی ہے، اجتماع میں شرکت کی ترغیب ہوتی ہے، بہت ساری ترغیبات وہاں ہوتی ہیں. جیسا ابھی نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اب سب وہاں ہوں تو انشاءاللہ ہم بھی نگاہیں نیچی رکھیں گے. اس طرح کر کے نگران اگر چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو وہ چاہے تو ماحول بنا سکتا ہے. بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے، اس کے ساتھ جو بیٹھنا چاہے گا بیٹھے گا، جو نہیں بیٹھنا چاہے گا نہیں بیٹھے گا، لیکن ذمہ دار اور نگران اگر بیٹھ جائے گا نا، اور اس میں مدنی کام، یہ اس کا مدنی کام ہے اور یہی اس کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تنظیمی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا ایک سافٹ کارنر ہے، کتنی محبت بڑی اور کتنی شفقت بڑی ترغیب ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے اتنا بیٹھیں، بیٹھے تو صحیح، ایک بار آ جائے پھر اٹھنے کا جی کس کا چاہے گا یار. تو یہ نعت خان اسلامی بھائی بھی جتنی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے نعت خان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی مذاکرے میں لازمی طور پر شرکت کریں. اس سے مطلب ہمیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ چلنا ہے نا. ہمارا مدنی ماحول ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہاں نہیں ہیں. تو دعوت تنظیم اسی کا نام ہے کہ جب تنظیم جہاں آپ کو دیکھنا چاہے وہاں نظر آئے، تنظیم جس وقت جہاں دیکھنا نہ چاہے وہاں نظر نہ آئے، جبکہ کوئی کام شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. قاری صاحبان بھی جب ان کو پڑھنا ہوتا ہے تبھی آتے قراءت. ابا یہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا ہمارا اتوار کو، جیسے باب المدینہ میں تو ہے مجھے پتہ ہے اتوار چھٹی ہے پورے ملک بھر میں، اور اس کی ایک وجہ مدنی مذاکرہ بھی تھا، مگر وہ ترغیب میں شامل تھا کہ چونکہ ان ہفتے کو مدنی مذاکرے میں یہ اول تھا کہ شرکت کریں گے، اتوار کو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا نہیں ہے، مگر انشاءاللہ مل جل کر ہم انفرادی کوشش کریں گے، ترغیب دلائیں گے. مدنی مذاکرے یعنی جمعہ کو، جمعہ رات کو، عام بیچ کے دنوں میں ہم قاری صاحبان سے رابطے کریں گے، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ان سے رابطے کریں گے، ہر ایک سے رابطے کریں اور سب کو مدنی مذاکرے میں شریک کریں. آپ دیکھیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کتنی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ مدینے کی جانب اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے مجالس والے سمجھے، ایک مجلس نعت خوانوں کی الگ سے بنائی ہے، وہ مجلس تو فیل ہو گئی، جو اپنے بنائی ہے وہ خود نہیں آتی، سب بات ہے. ایک مجلس ان میں جذبہ رکھنے والوں کی بنائی جائے کہ جو ان سارے نعت خوانوں سے ہفتے سے قبل ایک آدھ دن پہلے یاد دہانی کروائے، جو نہیں آتا اس کو سمجھائے، پیار دے، محبت دے، ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ قاری صاحبان میں سے بھی قرآن شاہ ملیں گے، ان کی مجلس بنائی جائے، ان قاری صاحبان کو ترغیب دیتی رہے دیتی رہے دیتی رہے. ہمارا کام ہے سمجھانا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کہ بنی ہوئی جو مجلس ہیں وہ فیل ہیں، وہ خود نہیں آتی، تو وہ مجلس ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر رہیں، لیکن یہ کہ ہماری یہ ذیلی مجلس یا ان سے بھی وہ مجلس آزاد رکھی جائے الگ سے، مجلس ان کا کام صرف دعوت دینا ہو، اور اس بڑی مجلس کو بھی وہ دعوت دے، وہ ان مانوں کر ان کے ماتحت رہیں دعوت کی حد تک، اور ان کے دیگر کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے. اب دیکھو نا، یاسر مدنی کو ہم نے سونپا دارالعلوم امجدیہ کے 19 طلبا کو یہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہفتے کو، جہاں ایک بھی نہیں آتا ہے یہ 19 لے آئے. تو کیا ہم کسی کو سونپیں گے؟ جو سب یار محبت کرتے ہیں، لاکھوں ایسے جو محبت کرتے ہیں، کو ترغیب دی جائے، ان کو محبت دی جائے، ان کو رعایت دی جائے، بس شفقت کی جائے، تو یہ آتے ہیں اور وہ کہہ کر گئے کہ آئندہ بھی آئیں گے. محبت ملی ان کو، نے محبت دی، آگے بٹھایا ان کو، پیار دیا، تو کیوں نہیں آئیں گے؟ اب ان طلبا کا اور مجھے اصل پتہ چلا آج صبح 8 بجے کے بعد کے مدنی مذاکرہ ہے، مجھے بھی پتا نہیں تھا، ورنہ تو کل اعلان ہو جاتا تو کافی فائدہ ہوتا. تو یہ پھر آج میں نے وہ ترکیب بنائی کہ ہمارے طلبا تو میرا حصہ ہے، مجھے چاہیے دارالفتا چاہیے، تو یہ پھر دارالفتا کی انہوں نے ترکیب بنائی. ان کے دارالفتا کے تو بغیر میں چل نہیں سکتا، مسائل کے تعلق سے بہت ڈر لگتا ہے. تو الحمدللہ یہ ترکیب بن گئی، تو کچھ دو چار طلب آ گئے، باقی جو ذرا گھروں کو چلے گئے، ادھر ادھر مصروف ہو گئے ہوں گے، بےچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. یہاں نہیں ملی اجازت نہیں. اصل میں نے جو پیغام دیا نا وہ شاید عصر اور مغرب کے درمیان دیا ہے. اجازت کس کی طرف سے نہیں ملی؟ روکا تو نہیں ہے نا کسی نے. ہاں اعلان فرمایا نا, روکا تھوڑی. بابا اطلاع سب کو پہنچائی تھی اور آنے کا بھی آگے بھی آنے کا ترکیب بنا دی گئی تھی. ہاں تو وہ اچانک ہوا نا تو بےچارے انگیج ہوں گے, کل پھر چھٹی بھی نہیں ہے نا. اچھا نہیں, ناظم رات والا تو دیوانہ اپنے تنویر بھائی ہیں. ماشاء اللہ گیٹ پہ موجود تھے بابا. جی جی, اب وہ نہیں آئے طلبا تو بزار کیا کر سکتے. کل بھی تو تھا نا بےچارے, وہ پھر ان کی پڑھائی بھی تو ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب. وہ ہمارے مالیات کے سے متعلق اسلامی بھائیوں کے بہت سارے سوالات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اب ہم اجازت لیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ 11:30 مدنی چینل پر سلسلہ براہ راست دیکھیے اللہ والوں کی باتیں. مدنی چینل براہ راست سلسلہ 11:30 اللہ والوں کی باتیں. اور اب انشاءاللہ ہمارے یہاں مالیات کے اسلامی بھائیوں کے پتہ نہیں ڈھیروں ڈھیر سوالات ہیں. مگر یہ اب براہ راست نہیں ہوں گے, مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ 11:12 کی نسبت آ رہی ہے گھڑی میں بھی 11:11 11:12 تو بابا توبہ کرا دیں اور بیعت کرا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صدقا